Patri Papa tuo ti de Isina Papa tuo mashe. Papele papa slava vele azi să vă sil da scala hai de vce като в черквата отишли, Георги на попа пак рече, попеле, папа, славеле, първо попеле ще пишеш, воевода Георги Кондулов, Странджанска върла кумита. Попеле, папа, славеле, хай да се попе разходим нагоре към говенята, към Кондулската курия. Кът в курията стигнали, Георги на попа пак рече, попеле, папа, славеле, аз не съм Васил Даскала, минай съм Георги Кондулов. Знаеш ли, попе, помниш ли, кога от Ургари идехме и тебе, попе, срещаме тук и на това място, че ти ми четата издаде, четата избор юнаци, тая половина избиха, половината я пръснаха. От тогас, папа славеле, девет съм се пъти устригал, девет се пъти обръстал, дано ме, попе, не познаеш, тука да те докарам, тука на и това място. Главата ще ти отреже, брадата ще ти ускубе. Я земи, попе, салтира, наживо да ме оплачеш, наживо кът на умрел. Попа салтира четеше, брадата му се тресеше, сурата му се менеше. Попа на Георги думаше, Георги ли, Георги Кондулов, халал да ти са, Георги ли, моята млада попагя и моите двете дъщери. Нища ги, попе, нища ги, най-шите, попе, пропъде от селото и Исекията. И попеле, папа, да не ти гледам сурате, раз от ой килимявката.